Arkalarından onların yerine kitaba varis olan bir takım kimseler geldiler. Şu aşağılık dünyanın geçici menfaatini alıyorlar ve biz nasıl olsa bağışlanacağız diyorlardı. Onlara buna benzer bir menfaat daha gelse onu da almaktan tereddüt etmezler. Allah'a karşı gerçekten başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitapta onlardan söz alınmamış mıydı? Ve onun içindekileri ders olarak okumamışlar mıydı? Allah'tan korkanlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Hala düşünmüyor musunuz?